4. โคตมุขสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะ412ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระอุเทนอยู่ณเขมิยะอัมพวันเขตกรุงพาราณสีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้ไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นแลโคตมุขพราหมณ์เดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังเขมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งโคตมุขพราหมณ์เข้าไปหาท่านพระอุเทนถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนผู้กำลังเดินจงกรมอยู่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมเมื่อโคตมุขพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนจึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แม้โคตมุขพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรท่านพระอุเทนได้กล่าวกับโคตมุขพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโคตมุขพราหมณ์กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่ลำดับนั้นแลโคตมุขพราหมณ์เลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าและได้กล่าวกับพระอุเทนว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยกันในเรื่องนี้ได้โคตมุขพราหมณ์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจะคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านอุเทนข้าพเจ้าจะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่าท่านอุเทนภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยกันในเรื่องนี้เถิด413ท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์บุคคล4ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4ประเภทไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนใจเย็นมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์บรรดาบุคคล4ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขพราหมณ์กล่าวว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน ข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบทำตนให้คนอื่นเดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพเจ้าชอบใจบุคคลไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนี้ท่านอุเทนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้บริษัทสองจำพวก414ท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์บริษัทมีสองจำพวกบริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือบริษัทบางพวกในโลกนี้ 1. มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้วมณีจึงแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงิน 2. ไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้วมณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินและในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโคตมุขพราหมณ์กล่าวว่าท่านอุเทนบุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มีมากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้วมณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

คือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน417บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครลงพระเกศาและพระมัสุทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาะเกาพระปฤษดางด้วยเขามรึกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยพระมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้คราดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชารับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายัญจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายัญจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายัญจงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายัญจงฆ่าแกะประมาณเท่านี้บูชายัญจงฆ่าม้าประมาณเท่านี้บูชายัญจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายัญจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นลาวชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปทำงานไปพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพระพุทธคุณ418บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคหบดีบุตรคหบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุรีการบวชเป็นทางปลอดโปร่ง

เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในการสำรวมอินทรีย์419ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุอินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักขุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักขุอินทรีย์ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกริมรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกันกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งการละนิวรณ์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนิทธะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่พระปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขได้นามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข

ภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์ท่านอย่าถึงอาตมาภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อาตมาภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านอุเทนบัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วท่านอุเทนถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าจะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์ถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30โยชน์40โยชน์50โยชน์100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนพราหมณ์พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพราหมณ์การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อัตมภาพทั้งหลายท่านอุเทนถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านปรารถนาจะสร้างวิหารถวายอัตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโมกตมุขพราหมณ์กล่าวว่าด้วยบุญที่ท่านอุเทนชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านอุเทนข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรโดยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้งนั้นแลโคตมุขพราหมณ์ได้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรโดยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆโรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขีดังนี้แลโคตมุขสูตรที่4จบ